จังหวัดชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยมีทัศนียภาพรอบเขื่อนสวยงามโดยได้จัดทำเป็นสะพานทอดยาวไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับเดินเล่นชมวิวริมเขื่อนได้โดยเฉพาะในยามเย็นเขื่อนเจ้าพระยาเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากวัดเขาพลองวัดเขาพลองหรือวัดปฐมเทศนาอารันวาสีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาพลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจนหากมาวัดนี้ควรไปกราบไหว้ขอพรไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองชัยนาทบริเวณด้านหน้ายอดเขาบึงกระจับใหญ่บึงกระจับใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอหันคาเป็นที่อยู่ของนกเป็ดน้ำและนกปากห่างเหมาะสำหรับล่องเรือชมนกยามเย็นและใช้เป็นที่จัดประเพณีลอยกระทงอีกด้วยบึงกระจับใหญ่มีไฮไลท์ที่น่าสนใจสะพานลูกบวบตัวสะพานลูกบวบทำด้วยไม้ทอดตัวยาวกลางน้ำกลางบึงใหญ่มองเห็นทัศนียภาพของบึงน้ำได้แบบสวยงามแถมมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอศักบุรีจังหวัดชัยนาทเดิมชื่อว่าวัดพระธาตุหรือวัดหัวเมืองเป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสวรรค์โดยจากรูปแบบศิลปะทำให้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยาและได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยาวัดมหาธาตุมีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างด้วยศิลปะที่งดงามมากวัดพระแก้ววัดพระแก้วเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอศักบุรีจังหวัดชัยนาทห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ23กิโลเมตรเป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่งเนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงามองค์เจดีย์นี้มีผู้กล่าวว่าเป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเชียอาคเนย์วัดปฐุมธาราวัดปฐุมธาราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปรูปเหมือนหล่อหลวงปู่สุขกรมหลวงชุมพรหลวงพ่อจากอดีตเจ้าวาดภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาทเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประดิษฐานเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์เพื่อเป็นที่กราบสักการะของคนไทยและคนต่างประเทศที่เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาวัดดอนเจดีวัดดอนเจดีวัดเล็กๆในตำบลหนองขุนอำเภอวัดสิงห์ความแปลกตาที่หาดูได้ยากของที่นี่ยกให้อุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามแบบผสมผสานซึ่งมีต้นแบบมาจากอุโบสถในเวียงจันทน์ประเทศลาวภายนอกตัวอุโบสถมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐสูงตัวหลังคามีการออกแบบให้ลดหลั่นเป็นชั้นขึ้นไปมียอดเดียวคล้ายเจดีย์ส่วนภายในปูด้วยหินอ่อนดูกว้างขวางเย็นตา